A Fox beszámol a magyar-svájci meccsről. Mondtatok olyat, hogy untam a magyar-svájci meccset? Mondhatod. Persze. Emberevő az Európai Parlamentben? Valóban jobban teljesít Románia, mint Magyarország? Sziasztok! Boldog napszakot mindenkinek! Hellók! Ma Kis Anna jött el hozzánk vendégségbe, a Mi Között podcastnek a megálmodója, tulajdonosa, CFO-ja. A mindenese. Mesélsz egy kicsit erről? Aki nem nézte azt az aktuális részt, amikor itt voltál nálunk vendégségbe, csak online. Ők készítettek egy videót erről a témáról, csak a jól van ez így, ne? Úgyhogy ezt fogjuk most bejátszani, és utána rátérünk a többi, hát érdekes dologra, amit csak jelölt hever. Kapcsoljuk is őket! Köszi fiúk, sziasztok, és üdv a nézőknek is! Én Kis Anna vagyok. Ami közödről meséljek egy kicsit. Ami közöd egy éve van, podcastként indult, most már inkább egy ilyen YouTube csatorna, és közélettel, politikával, kultúrával foglalkozik. Azt a közéleti sivárságot, ami így Erdélyt jellemzi, azt igyekszik egy kicsit kiegyenlíteni. Gyakorlatilag innen loptuk, a jól van ez így. De el kell kezdenünk sajnos aktualitásokkal foglalkozni, Anna. Kérlek szépen. Borzalmas. Elindult az EB. Voltak olyan szerencsések, akik megnézhették a Magyar-Svájcot. Te például láttad? TV-ből. Azt hittem, hogy azt mondod, hogy voltak szerencsések, akik elutaztak és megnézték élőben. Ja, azzal már nem is foglalkozom, mert azt csak fölhúzom magam, én nem tudtam menni egyre. Igen, megnéztem az első fél időt a TV-ből, aztán meguntam. Elaludtál, mint a Forma 1-en. De hogy úgy éreztem, hogy na, ez egy ilyen nem, kötelességem, tudod, itt megy ennyit megnézni a fociból. Kolozsváron is vannak helyek, ahol vetítik őket, és azért, amikor a magyar válogatott játszik itt-ott, akkor azért elmegyünk és megnézzük. Van némi ilyen nemzeti összetartozás érzetem nekem is, hogy ezt így néha meg kell nézni, de ez egy véleményem szerint kimondottan unalmas volt. Hát, de én nem értek a focihoz. Minden alkalommal el kell magyarázni nekem, hogy mi az a les, és ilyen hasonló dolgok. Tehát, hogy ezt így kell kezelni, hogy nem... Mi meg kimentünk a Szabadságtérre megnézni, amikor visszaértünk Debrecenből a Sünékkel, és nem fértünk be a Szabadságtérre. Két óriási kivetítő ment, és egyiket se lehetett látni. Annyira rossz szögekből lehetett már csak odaférni. Úgyhogy én az első fél időről lemaradtam. A másodikat pedig megpróbáltuk megnézni, aztán elmentünk a Deákon egy helyre, ahol volt két tévé, és aztán jött egy figura, aki oda ment köszönni a barátaihoz, akik konkrétan a tévé előtt ültek. Tehát ezt mindenkinek végig kellett nézni, hogy ő ott kezet fog mindenkivel a tévé előtt. Majd, ahogy megfordult és ellépett volna a tévé előtt, kiszakította a bemenetet a tévében a kábelről. Hát ez ilyen jó kis ilyen beillő jelenet. És amikor még a hajrá ment, nem tudom, még vártuk, hogy esetleg lesz valami megmozdulás, akkor fölrobbant a másik tévé is. Így egy kurva, hogy pukkan, és így elszáll. Ja, úgyhogy mobilon néztük meg a végét. Akartam mondani, hogy van egy ilyen közösségi élménye annak, amikor az ember beül egy kocsmába, és onnan nézi meg a meccset, de ennek akkor nagyon érdekes közösségi élménye lehetett. Hát fura volt, igen. Nem fogok itt mindenkit, és főleg téged untatni ezzel, Anna, de majd várjuk a többi meccset, hát ott egy kicsit jobban fog menni a válogatottnak. De amúgy... Elkeseredtetek? Azért nem keseredtem, már mondom, én nem láttam az első fél időt, ami igazán elkeserítő volt. A másodikban azért már nem játszottak olyan rosszul a srácok, és hogyha az 1-1 lenne, vagy érted, egy 2-2 lett volna a vége, mint ahogy a második fél időben végülis egy X-et értünk el, azzal nem lennék elégedetlen. És főleg úgy, hogy ugye ki is támadtunk. Jó lett volna itt legalább egy X-et hozni, hogyha ki akarunk jutni a csoportból. De én akkor mindig elégedett vagyok már, hogyha egy jó meccset játszik legalább a csapat. Térjünk át a mindenki által úgy várt politikára. Jó, van ez így. Nátok volt otthon ilyen nagy eredményvárás az európai parlamenti választásokra? Hát persze. Mindenki nagyon várta az eredményeket, természetesen. Főleg olyan helyeken volt nagyobb buli, ahol számítottak arra, vagy hát ugye nagyon meggyúrták a kampányt, és akkor nagyon szerettek volna ebből valami nagyot kihozni, ami sikerült nekik. Ilyen volt például Udvarhely, Székelyudvarhely már nagyon régóta, talán 8 éve, vagy lehet, hogy még azelőtt is, de 8 éve biztos, nem RMDSZ-es kézben. Magyar polgármestere volt mostanáig is, de nem RMDSZ-es, és most nagyon ráhúztak arra, hogy visszaszerezzék, és hát össze is jött nekik. Oh, wow. Igen. De az RMDSZ is akkor kijutott? Az EP-ben? Ilyen 6,5%-kal. Kétszer annyi szavazó polgárból az egész sok. Hát igen. Ez vagy 500 000 szavazó. Több mint 500 000, igen, 500 75 ezeret mondanak most már. Igen, úgyhogy ugye a legutóbbi népszámlálási adatok szerint épp hogy súroljuk azt, hogy 1 millióan vagyunk. Uh-huh. Úgyhogy igen, szép, gyönyörű eredmény, csak hogy... hogy csinálták, az már egy kicsit problematikusabb. Arról, mint hogyha láttam volna nálad egy videót, hogy kik segítettek nekik. Van, igen, a csatornán igen, van egy kampányösszesítő, az szépen veszi elejétől a végéig, hogy hogyan nézett ki ez a kampány. Több 10 000 euró ment el kampányhirdetésekre az elmúlt hónapokban, teletömték az agyunk üres, semmit mondó, de annál inkább félelemkeltő üzenetekkel. Miközben a Telex itthon itt nálatok kereste a magyar politikusokat, a közben nálunk voltak Erdélyben. Ott turnéztak. Na nézzük, milyen érdekességek történtek, mert nagyon sok, hát legalábbis érdekes helyzetben lévő ember jutott be az Európai Parlamentbe. Lássuk, itt van rögtön Ilaria Salis, ugye itt Magyarországon tavaly februárban Antifa tüntetésekkor a verekedések kapcsán vették őrizetbe, és most már háziőrizetben volt csak itt Magyarországon, de hát hosszú ideig téma volt az olasz sajtóban, hogy akkor őt most itt vezetőszáron... Hát igen, hogy viszonylag szar a magyar börtön, ki hitte volna, hogy kényelmetlen lehet egy magyar börtönben. Szörnyű, szörnyű. De amúgy nyilván az lenne a jó, hogyha nem lenne kényelmetlen a magyar börtönben. Na mindegy, erről megosztanak a vélemények. Meg ez a vezetőszáron bevezetik a bíróságra, ez meg ott kiverte a biztosítékot, pedig ez nálunk egy ilyen általános dolog. Ja, úgyhogy az egyik párt azt mondta, hogy akkor, hogyha bejutnak az EP-be, akkor ő legyen a képviselő, és akkor így ki lehet szabadítani. Ez egy taktika. Igen. Azért ez kell fantázia, hogy ezt így kitaláld. Igen, és azt mondták, hogy amúgy nagyon sokat nyomott alatba tényleg az, hogy így valakit meg lehet menteni. Aha. És ezért szavaztak rájuk többen. Ez azért durva, mert akkor ilyen taktikával milyen embereket lehet még kijuttatni börtönből, vagy előzetes letartóztatásból, vagy innen-onnan, hogyha úgy van? A Völner Pált. Most ne adj ötleteket. Miért nem rakta meg a Fidesz lista vezetőjének? Én nem tudom, egyelőre itt ítélet nem született, úgyhogy nem tudjuk, hogy tényleg pontosan milyen szerepe volt itt a Salisnak, de... Ja, ezt akartam kérdezni, hogy valamit tudunk arról, hogy tényleg részt vettem, erről azt olvastam, hogy egy verekedés tört ki, és hogy őt gyanúsítják, hogy ő szervezte, és vert is meg embereket. Ez a csaj? Igen. Megverjen embereket? Hát biztos voltak neki haverjai, akik nagyobb darabok. Mert úgy érzed, hogy te nem tudnál megverni egy ember. Mondjuk te meg 7 másik ember. A nagyon akarnál? Úgyhogy te szervezed. Megértettem. Tehát nem bizonyosodott még be semmi, de az biztos, az bebizonyosodott, hogy megy az Európai Parlamentbe. Van még egy kedves ember, akit úgy láttam, hogy sikerült beszavazni. Ismerős ő neked? Sajnos igen. Ki ő? Az ő neve az, hogy Diana Jovanovics Sosak. Szóval igen, ő Diana Sosak, aki hát 2020-ban, amikor az AUR alakult, ez az AUR, ez a román szélsőjobb, mondhatnám, hogy a román Mi Hazánk, akkor... Úgy látom, hogy egy kicsit extrémebb a Mi Hazánknál. Sosak most már igen, de neki most már van saját pártja. Tehát az történt, hogy ők az AUR által vezetett George Simionnal valamin összementek, és már nem tudom pontosan, hogy a nőt tették ki az AUR-ból, vagy ő szállt ki magától. A lényeg az, hogy kivált, és megalapította az SOS Románia pártját, ami szintén egy ilyen szélsőjobbos valami, és nyilván ők is, tehát hogy ezeken a témákon mentek fel, mint az oltás ellenesség. Ugye Romániában a Covid alatt nagyon durva lezárások voltak, tehát mi kb. 2 hónapig bent ültünk a házban, és nem volt szabad kimenni a házból, csak ilyen... Nappal sem. Munkába se. Hát annak, akinek muszáj volt, annak igen, de kellett írni egy ilyen papírt arról, hogy te pontosan hova mész, hogyha megállított a rendőr, akkor az nálad kellett legyen. Tehát, hogy ez, minket tényleg 2 hónapra bezártak, 2-3 hónapra. Ez, tehát a kiárási tilalom volt. És utána pedig nagyon sokáig volt az, hogy mit tudom én, este 10 után nem volt szabad kimenni, aztán ha megint ugrott egyet a hullám, akkor már 8 után, 6 után, ilyenek. Tehát nekem volt olyan szülinapi bulim, ami te a zsúr volt, mert korán kezdtük. Aztán senki nem ment haza időben, de nagyon durván lezártak mindenkit, és akkor ez az AUR, ez nagyon felment ezen az ügyön, hogy ők voltak az egyedüliek, akik ennek ellent mondtak. Na, és akkor ők azok, akik hát így néha verekednek a parlamentben egymással. Most már nyilván ez a Diana Sosak és a George Simion ilyen ősellenségei egymásnak. Egyébként meg Hát igen, az ő pártjával az volt, hogy hát, hogy utolsó pillanatban jutott be végül is az EP-be, mert az otthoni szavazatok alapján nem ugrotta meg az 5%-ot, és akkor néhány napra rá bejöttek a román diaszporából a szavazatok, és akkor azzal megugrotta. Az az nagyon érdekes, hogy ugye nagyon sok, elképesztően sok, nem tudom hány millió román állampolgár dolgozik külföldön, és ennek nagy része nem az, aki az értelmiségi, és aki az agy is elment, és valahol jobbat akar, hanem azok, akik tényleg így purgazdasági okokból kifolyólag kimentek Nyugat-Európába, nem tudom, epret szedni, meg spárgát szedni, meg ilyenek, akik egyébként szeretnének otthon élni. És hogy mivel ezek a pártok azok, akik neki mennek annak a rendszernek, akik viszont fenntartják azt az állapotot, hogy egy csomó ember nem tud otthon élni, mert egyszerűen nem engedheti meg magának, vagy nem tudja fenntartani az életét, ezért így, ez így bejön nekik, és akkor így megszavazzák külföldről. Viszont én még találtam erről a hölgyről egy cikket, ezt nem tudom, olvastad de elment hozzá interjút készíteni egy olasz újságíró csapat, és fölhúzta magát a nőszemély valamin, gondolom a kérdéseken, és azt mondta, hogy nem mehetnek haza, nem engedi ki őket, rájuk zárta az ajtót, rendőrt hívott, gondolom ennek az olaszok is örültek, hogy rendőrt hívott, és utána pedig a nőnek a férje megharapta az egyik olaszt. De az egészben a vicces az, hogy azóta már nincs ott a szilvesztrusosok, hogy harabdálja az újságírókat, akik rosszul interjúolják a feleségét, mert hogy most a választás előtt néhány hónappal a sajtóból derült ki, hogy Diana Sosak kiteszi a saját férjét a pártból, azzal a címszóval, hogy őket a titkos szolgálatok lehallgatják, és ő csak a családját szeretné védeni, és ezt így a sajtóban üzente meg a saját férjének is. Ja, neki ott derült ki? Igen, neki is a sajtóból derült ki, hogy ő kikerül a pártból, amiből nyilván lett egy hatalmas nagy hiszti, és akkor most már ott van, hogy válnak. Úgyhogy azelőtt nem tudom, emlékszem, amikor bejött ez a sztori, akkor volt egy csomó ilyen összevágott anyag arról, hogy ugye ez a család az család, és a férfi az férfi, és a nő, és az nő, és akkor ez a narratíva, ugye? És hogy ők mennyire tökéletes családi életet élnek, és hogy mennyire jól kiegyensúlyozódik itt mindenki mindenkivel, meg stb. És akkor így, na kikerült a pártból is a férje, és aztán a családból is, és most pont választások előtt volt egy hír, most már nem tudom, hogy ezzel az Aurt akarták lehúzni, vagy sem, de hogy állítólag az Aurnak a vezér, ez a Georgi Simion, meghamisított nagyon sok aláírást, amit ugye gyűjteni kell a választás előtt ahhoz, hogy indulhass, amit odaadott a szilvesztrusosoknak, tehát a férjnek, hogy ő is indulhasson, azért, hogy amikor felkerülnek ugye a szavazólapokra, akkor névtévesztésből igazából a Diánának az esélyeit csökkentsék. Na és akkor ez így két nappal június 9-e, vagy három nappal június 9-e előtt kiderült, hogy mi van, és persze az Aurora ordította, hogy ne persze, ez ilyen demokrácia ellenes valami, úristen. Ilyenek vannak. De igen, tehát nagyon érdekes lesz, én nagyon kíváncsi vagyok, hogyha nem tudom, hogy végül ő kimegye tényleg az EP-be, vagy ki átdelegálja valakinek a... De az biztos, hogy ha ezzel a... Tehát ez a rendbontás, ami őket így jellemzi, hogy valami nem tetszik, amit mások mondanak, és felemeli a hangját, jön, és így a telefonjával a pofádba filmez, és így nem mondjad, ide mondjad. Tehát ők ezt a hiszti, a cirkuszcsinálás műfajában utaznak, szerintem. Ez érdekes, hogy ez viszont oldaltól független, mert hogyha azt nézed, akkor a Jakab Péter is ott rázta a krumplit, a Hatházi Ákos is emelte be a táblákat az Orbán Viktor elé, és az a Szabó Tíma is fújta a sípot az Orbán Viktor arcába, amikor ez biztos, hogy van máshol is, mindenhol előfordul szerintem az, hogy így képviselők egy picit megszokotthoz képest radikálisabban lépjenek fel valaki vagy valamivel szemben, de ez szerintem egy teljesen másik szint. Tehát, hogyha simán beírjátok a nőnek a nevét a YouTube-ba, azért olyan videókat hoz ki, amit nem kell érteni románul. Érteni fogjátok a lényeget. Ezt legalább föl lehet hozni a magyar szélsőjobbnak a javára, hogy ők nem szájkosárban üvöltöznek. Igen. Érdekessége ennek a hölgynek, hogyha jól tudom, akkor 2021-ben választotta őt az orosz külügye a legjobb nem orosz politikusnak. Valami olyasmi, és egyébként most azt, hogy bejutottak az EP-be végül, utólag az orosz nagykövetségen ünnepelték. Hát igen, gyanús, legalábbis igen. Gyanús. Ja, hát igen, azért azt mondják rájuk, hogy ilyen orosz proxiszerűség. Szeretik az oroszokat. Nagyon. Azt mondják rájuk. Meg ők is mondják magukról. Jó, mondjuk hát az oroszokat ki ne szeretné, az orosz politikát már kevésbé lehet, viszont amúgy találtam egy cikket, amiben összeszednek, azt nézd, milyen képpel illusztrálják. Összeszedték, hogy kik a legérdekesebb jelöltek, akik bejutottak, és hát nagyon sok nem tudom, szélső jobbos arc. Amikor most tanultam politikusnak lenni. Egy bejutott például ez az influencer gyerek, vagy hát az volt, akinek olyan videói voltak, mint hogy 4 napig álltam. We are spending 60% of our life sitting, and chances are that you are sitting right now. So we are going to spend the next 100 hours standing. Starting from now. We cannot sit in a car, so we are going with the bus. Standing bus. Ez azért szomorú, mármint, hogy persze röhögünk rajta, de hogy ez engem abszolút elszomorít. Szerintem amúgy ettől függetlenül, tehát még lehetnek jó üzenetei, csak hogy ez amúgy olyan igen, mókás, nyilván. Amikor ezzel hoznak le egy hírt, mint nem tudom, az ilyen YouTube díjátadókon voltak régebben, hogy hát igen, ő volt idén a legjobb, nem tudom milyen kategóriában, és hogy például az egész nap csak zöld ételeket ettem videóját, 670 ezeren nézték meg. Okay. Van itt egy görög arc, akinek nincs arca. Igen, hentes, és nem tudjuk, hogy néz ki. És úgy is indult. És 76 éves. 76 éves, és ráépítettek egy pártot, és ez megszerezte a megfelelő mennyiségű szavazatot. Marha érdekes. Oké, ott van a Szalisz, ez a Filip Turek, ez zseniális, aki azt mondja, hogy az autózás az az emberiségnek a destiny, a végzete. Egyetlen elkerülhetetlen célja az életünknek az autózás, úgyhogy ne tétsek ki a robbanó motorokat a városokból. Tessék, itt van például egy motorozó öregasszony. Ez már érdekesebb. Te én el tudom fogadni, csak kicsit hangosak szoktak lenni a motorok. De ugye? Amúgy, hát, na, nem akarom, hogy úgy tűnjön, hogy mindennel bajom van. A motrokkal szokott lenni. Nem csak akkor, amikor az erdőbe sétálok, és közben döng az úton, jönnek a rossz motrosok, és azt nem szeretem. Én külön már összeszedtem egy témát erre, hogy szerintem be kéne tiltani ezt a hangos motorokat a városon belül. Mármint az erdőben szerintem az egy más téma, az amúgy is illegális, hogy ott cross motorozzanak a legtöbb helyen. Hát van, ahol nem. Mármint, hogy Kolozsvár környékén az erdőkben vannak olyan helyek, ahol na várjál, gondolkodjak, mert csak biciklis tábla van kitéve, meg séta útvonal. Úgyhogy lehet, hogy ott is az, csak így is úgy is motoroznak. Valószínűleg a legtöbb helyen az, mert azért eléggé természetkárosító, meg hát, nem tudod, hogy mi folyik ki azokból a motorokból néha. Hát meg elijeszted az őzikéket. Nem hiszem, hogy ez a legfőbb ökológiai nyomás, amit kifejtenek, de amúgy nyilván igen, ez is benne van. De arra gondolok, hogy benne a városban, ugye nem tudom, így elkezdik húzni akár egy szar robogót, akár egy menő versenymotort, akár a menő kocsijukat az emberek, ez nyilvánvalóan elfogadhatatlan, bazd meg. Hát az. Ezt a zajszennyezést, és erre hogy nincsen egy külön szabályozás, hogy hány decibel fölött van meghúzva a határ, hogy hello, lehetnének ilyen kamerák, amik decibelre kapcsolnak, és akkor fölveszik, hogy mi történt ott. Aha. És utána kiutalják szépen a büntetést, hogy akkor ez legyen szíves. És ráadásul találtam egy tanulmányt, ami összeköti a pszichopátiával. Korrelációt fedeztek fel. Sokkal több pszichopátiás jelet mutatnak azok az emberek, vagy sokkal nagyobb a valószínűsége, hogy lesznek köztük olyanok, akik pszichopátiás jeleket mutatnak, mint az átlag emberek között. Úgyhogy vigyázzatok azokkal az emberekkel, akik hangos autókat bőgetnek, meg motorokat bőgetnek. Érdekes. Mármint, hogy annyira végül is nem meglepő, valahol a fejemben tök logikus most így, hogy összekötöm. Ja, de az, de hogy ezt így tudományosan kimutatják, ez azért durva. Ja, majd előkukázom, aztán elküldöm neked. Jó, kíváncsi meg vagyok. Egyszer fogunk itt beszélni a Jól van ez ígyben erről. Ja, igen, és még egy óriási meghökkentő hír. Az Európai Néppártból kiléphet a KDNP, ha belép Magyar Péter Tisza pártja. A Fidesz-esnél csak az hülyébb, aki KDNP. Na, és akkor kíváncsi vagyok, hogy az RMDSZ hova lép majd be. Ők is a néppártban voltak? Persze. Hogy vannak? Vannak. Szegény Semjén Zsolt azért mégse várhatja el senki tőle, hogy a büfében a Magyar Péterrel kelljen neki paroláznia. Hát igen. Viszont amúgy közben, ez meg ma reggeli hír. Nem tudom, láttad-e már, hogy a Magyar Péter megszavaztatja, hogy ki menjen-e az EP-be, vagy ne menjen ki az EP-be. Nem láttam. Ha azt akarja, nem tudom, így, amit én látok ebből, és ahogy nekem így lejön ez a dolog, ő így szeretne nagyon megreformálni dolgokat, ahhoz nem kéne itthon lenni, meg ezt innen építeni. Nyilván mondjuk, ha azt nézem, akkor talán így, ha az EP-ben van, és ott elkezd dolgokat csinálni, akkor azt így fel lehet mutogatni, hogy csinált dolgokat, csak hát mondjuk Donát Annáik is csináltak dolgokat, sokra nem mentek velük most. Hát, jó, hogy mennyire, mekkora az impact faktora annak a magyar társadalomban, hogy ki mit csinál az EP-ben, ha így a legutóbbi választások tükrében. Attól függ, kit harap meg. De szerintem a legfontosabb, amit itt fölhoz érvként, európai parlamenti képviselőként felszólaltok a Magyarország gyűlésben. Hát ez... Hát jó, és attól, mert így közvetlenül kérdezheti azokat, akik... Hát ez gyakorlatilag a politizálás. Uh-huh. Tehát ezzel már most be tud menni a parlamentbe. Igen. Nem tudom, hogy ennek milyen keretei vannak. Biztos nem szólhat fel annyit, amennyit egy országgyűlési képviselő, de akkor ja, ez, szerintem ez egy legit érv mellette, amúgy nyilván biztos amúgy a fizetése rossz ugye az Európai Parlamentben, nyilván. Nem. Nagyon nem. Igen, bár azt írja, hogy nem utaznak ki, szóval nem a 6 milliárd venné fel, hanem csak a 3-at. Hát ja, nem tudom, ugye a Dobrev Klára is az EP-ből próbált kormányt váltani. Az árnyék kormányt leváltani? Igen. Uh-huh. De az ugye talán egy más helyzet Gyurcsány gyűrűjével újadon, meg a Momentumnak meg szerintem nem tudom, hát ők egy olyanba álltak bele, ami nehezen, vagy hát nem tudom, legalábbis megosztó az, hogy akkor a Magyarországra érkező pénzeket fogják vissza. Az ő megfogalmazásukban elég egyértelmű volt a cél, meg nekik inkább az volt a vesztük, hogy megjelent egy másik párt, ami teljesen ugyanazokra a szavazókra épül, akiket ők próbáltak meg szólítani. Uh-huh. Szóval nem hiszem, hogy az EP képviselőségükön múlott ez. De csak azt... Ja, ez biztos, hogy nem. A Momentum esetében biztos, hogy nem, mert egyébként ugyanaz történt a román Momentummal is, mint a magyar Momentummal is. A magyar Péterre szavazott mindenki helyetti? Az Aurra. Hát jó, akkor ott egyen rosszabb a helyzet. Jó, az is benne volt a pakliban, hogy a szociáldemokraták és a nemzeti liberálisok, akik ugye ős ellenségei egymásnak, ők most összeálltak, és közös list, EP listával indultak ezen a választáson, mert annyira be voltak fosva attól, hogy az AUR túl nagyot fog hasítani. És nálunk ugye most még lesz szeptemberben parlamenti választás, meg államelnök választás is, szóval ez a 2024-es év, ez nálunk ilyen választgatás. Pérgés. Nagyon. Na de hogy igen, azt láttuk ott is, hogy így teljesen szétesett az USZERÉ, ami a kvázi a román Momentum, vagy hogy ugyanígy ilyen rendszerellenes narratívával ment fel, de ugyanúgy egy ilyen neoliberális gazdaságpolitikai szemlélettel. Tehát, hogy, de hogy szétestek, és ez egy nagyon érdekes jelenség erről. Hát nem is tudom, talán a Translexnek volt egy kiértékelő, választási kiértékelő videója, aztán fent van a Facebookon, ha valakit érdekel, akkor azt meg lehet nézni, ott egy kicsit részletesebben beszélnek róla. Na de hogy Magyar Péter mit tud itt csinálni, vagy hogy mi legyen a döntése? Hát megszavazzák hát most neki. Megszem kell neki döntenie, igen. Én azért egy kicsit szkeptikus vagyok azzal, hogy jó, beül és konkrétan is direkt tud politizálni, de hogy és, mármint, hogy feltesz igen kérdéseket, és? Hát de, és hogyha nem megy el az EP-be, és nem mehet be a parlamentbe, akkor mit csinál? Persze, ez is a egy tök valid kérdés. A közösséget így is úgy is építheti. Uh-huh. Én azért furcsálom ezt az egészet, tehát ez most arra megy ki, hogy ő azt mondta, hogy nem fog. Minden érv kb. Mellette szól. Hát jó, de az alábbi érvek, amelyek a képviselőség mellett. Ja, értem. Hol van az ellen, azt nem találom. Az ellent azt nem írták meg, hogy mi szól ellenem, úgyhogy elég egyértelműen menne. Na jó, hát mindegy, de... Én mondom, tényleg így, hogy még van két év van még a parlamenti választásokig, ugye? Aha, igen. Hát úgy lehet, hogy talán ez a logikusabb döntés. Mindegy, ez egy érdekesség tényleg, akit érdekel, azt tud rá szavazni. Szerintem az legalább egy korrekt húzás, hogy megkérdezi a szavazóit, hát ez azt szól ellene, hogy azt mondta, nem fog. ja, hát most az, hogy egy politikus azt mondta, hogy, és aztán másnap azt mondja, hogy dehogy. Ja, hát amúgy a Magyar Péter mondott már egymásnak ellentmondó dolgokat talán életében, úgyhogy lehet, hogy nem ez lenne a legelső ilyen történet. Ja, de erről legalább megkérdezi az embereket. Na mindegy, hát majd megnézzük akkor holnap, hogy mire jutott ez a szavazás, mert este 8-ig lehet szavazni. Mindegy, akik már vágva nézik, azok már az eredményt nézhetik csak meg. Sajnáljuk. Nem tudtunk korábban beszámolni erről. Jó, van ez így. Romániában magasabb a minimálbér, mint Magyarországon. A Momentum ünnepel. Szóval elvileg a nettó minimálbér Romániában 2079 lei, ugye hát ezt mindenki rögtön átszámolja, az sokkal igen. Több, mint a magyar. Vagy hát lejről, ugye 2363 lejre emelkedett, és Magyarországon pedig mennyi, akkor 2200 lei körül van, csak így, hogy mindenki értse. Tehát 185 ezer forint körül van a román nettó minimálbér, míg a magyar 177 ezer forint. Ez csak így ennyit mondott róla a 444. Tehát Romániában minden jobb. Abszolút. Igen, minden nagyon jobb. Azt elfelejtették megírni ebben a cikkben, hogy egyébként nagyon-nagyon-nagyon sokan keresnek minimálbért Romániában. Például az egyik ilyen vezető megye az pont Hargita megye, ahol nagyon sokan vannak minimálbérrel alkalmazva. Nyilván ennek vannak ilyen egyéb okai is, tehát hogy amit nem nagyon lehet mérni. Például nagyon sokan vannak bejelentve minimálbérrel, és aztán még feketén kapnak kézbe ezt-azt. Kicsit így kijátszva az adót. Szerencsére ilyen nálunk nincs. Itt minden olyan tisztességesnek tűnik. Tud mérni. Szóval ez is van vele. Meg hát a másik, hogy most gondolom, tehát hogy ez az év, ugye ezt most emeltek egyet, még egyet rajta, és mint már mondtam, ez csúcsválasztási év Romániában, úgyhogy most habzsidőzsi van. Most van pénzszórás. Igen, közben pedig egyébként elég nagy a hiány az államkasszában, és erről már a tavaly nagyon sokat beszéltek, és nagyon nagy dírrel, durral be is indítottak egy ilyen nagy tervet, aminek keretén belül szerették volna visszavágni az állami kiadásokat, és nagy büszkén és megalázkodva elmondták, hogy hát akkor az államapparátussal fogják kezdeni ezt a visszavágást, tehát hogy Romániában közigazgatásban több mint 1 millió ember dolgozik, egy részük kávét főz, másik részük pedig így papírt tologat. És általában az van, hogyha engem felvettek, akkor felveszik még az anyukámat, az unokatesómat és az unokahúgomat is. Tehát, hogy nepotizmus. És jól fizetnek? Vannak nyilván jól fizető állásai a közigazgatásnak, de a nagy része az nem, az egy sima átlag, hát szerintem még az átlag, ugye az átlag fizetés az most ilyen 5000 lei körül van, ami az 1000 euró, de forintban nem tudom átszámolni. Hát akkor majdnem 400 ezer. Igen, de hogy... Ez nettó vagy bruttó? Nettó. Aha. De hogy azok, akik mondjuk így tényleg ez a kávéfőzés, meg fénymásolgatás, meg ilyesmit csinálnak, azok szerintem így a minimál bér fölötte picivel kereshetnek. Úgyhogy... Amúgy szerintem ebben vannak, tehát nem is van a román közigazgatás, de szerintem a magyarról is volt egy ilyen sztereotípia, hogy itt mindenki ilyen Manyi néni kávét főz, meg nem tudom. És úgyhogy láttam belülről azért egy kicsit barázzált a kép alakult ki bennem, azért viszonylag kevesen vannak, akik kávét főznek. Sok olyan terület van, ahol ugye nyilván amiatt, mert hogy az államigazgatásnak el kell látnia minden, minden hülyeséget, ezért van, ahol nem mindig vannak ügyek. És akkor ott esetleg kinézhet úgy, hogy nem csinálnak semmit emberek. Meg amúgy az, hogy vannak ilyen nepotizmusban bekerült, tessék-lássék pozícióban emberek, akik csak így mindenféle különleges szakértőként így beülnek valami meetingre, vagy elutaztatják őket, nem tudom, egy ilyen konferenciára, aha, és akkor ott ők nagyon bölcsek. Olyanok biztosan vannak egy csomó helyen, de szerintem ebből az aktatolósból legalábbis én nem olyan sokat láttam, és pedig nagyon szívesen megnéznék egy főosztályt, aminek tegennyi a dolga, hogy így kávét főznek. Na mindegy, ez csak érdekesség. Nem is tudok példát hozni, de hogy valahogy az élményem, azért mondjuk ritkán jártam Magyarországon ilyen közigazgatási intézményekben, vagy egyáltalán ügyet intézni, de az egyértelműen mindig az volt az élményem, hogy fényévekkel, nem tudom, így jobban vagy másként működik, mint otthon. Tehát otthon, ha be kell mennem a postára, akkor tudom, hogy az egy idegrohammal fog együtt járni. Tehát amikor 6-kor zár a posta, de engem 5:30 előtt 5 perccel már becsapják a kis ablakot az orrom előtt, mert hogy hát jár le a nap, és nekik le kell zárnia nem tudom miket, és még kockás füzetbe írogatnak fel dolgokat, és ilyen nyomtatott papírokon keresgélnek, s húzigálnak, kis irattatnak alá velem dolgokat, akkor így tényleg ez még mindig idegrohammal jövök. És van ilyen, hogy egy ilyen posta feliratos kocsi, ami előtt egy szamár van, és akkor így megy a postás fel. Na jól van, mindjárt eljutunk odáig, hogy van-e nálunk áram. Ugye nálunk szerintem a kormányablakokkal oldódott meg nagy részt ez a dolog, mert tehát az ilyen okmányirodákban, meg nem tudom, hogy mindig máshova kellett menni, akkor borzalmas fejetlenségnek éreztem az egészet, úgyhogy az ember csak kívülről, csak ő csak el akarja intézni azt a kurva ügyet, hagyják békén, a lehető legkevesebbet kellene ezzel baszakodnia, erre nem volt esélyed, most már kormányablakokkal van, hogy nagyjából bármelyik kormányablakba bármit el tudsz intézni, nyilván nem bármelyikbe bármit, de a legtöbb ilyen általános dolgot azt el tudod intézni. Yeah. És a posta is így fel lett fejlesztve, tehát sokkal jobban néznek ki, mint régen, de így is úgy érzem, hogy kapok egy levelet, hogy be kell mennem a postára valami másik levélért, akkor elkezd... Akkor inkább nem mész be? Hát addig tudom, amíg lehet, hogy lever a beríték. Hogy igen, igen, igen. Jézusom, ja, nem tudok elküldeni valakit, mert akkor ugye, hogy meghatalmazás. Na igen, nem valahogy mondom. Próbálják ezt így otthon is, tehát hogy most már van egy ilyen giseu.ro felület, ahol például mindenféle illetéket ki lehet fizetni, de most például egyesületet jegyeztem be, és az ügyvéd barátnőm, aki ebben segített, ő történetesen Sepsiszentgyörgyön él, és ő elmondta, hogy akkor hogyan rakom össze ezt a dokumentációt, milyen dokumentumokra van szükség. Persze, bevittem a bíróságra, és kétszer hívtak fel, hogy még ezt küldjem be, és még azt küldjem be. Írjam be az egyesület statutumába, hogy az egyesület felhatalmaz valakit azért, hogy közben járjon az ilyen ügyintézésben és legális ügyekben. Én ezt beírom, és akkor rá egy hétre felhívnak egy nappal a tárgyalás előtt, hogy de nem jó, ne így írjam bele, hanem úgy írjam bele, hogy most itt is átfogalmazta nekem románul, hogy írjam bele, és én így megkérdeztem reggel 8:20-kor a nőtől így telefonon, miközben így felültem az ágyban, mert hívott, hogy és kedves hölgyem, ez nem ugyanazt jelenti, tehát, hogy így, de ezért felhívnak, hogy de nem, hát a bírónő odaírta neki, hogy ezt így fogalmazzuk bele. Ők megkapták egyébként szerkesztető Word formátumban is, tehát simán beleírhatták volna. Jó, de az de inkább felhívtak, hogy de nem ezt csináld meg te. Hát mert a te dolgod. Hát igen. Mármint, hogy azt tényleg ne ők írják már át, és akkor te persze, azt nyilván, egyezteted be, amit ők akarnak. Persze, egyértelmű, csak hogy maga az egész procedúra az olyan, hogy Szentgyörgyön működik egyféleképpen, és az valahogy így a Kolozsváron dolgozó bírónak már nem jó. Ez egy ismerős érzés viszont ebben, hogy azt mondják, hogy de mi azt így szoktuk. Ja, igen. Ez azért. Ja, viszont itt még annó, amikor elkezdődött ez a bezzeg romániázás nagyon, mármint ugye, amikor GDP-ben is megelőzött minket Románia, akkor jött ki a világgazdaságon egy cikk, hogy mi van még mögötte. Mi van mögötte? Az van mögötte, hogy valóban így az átlagok ilyen nagyon szépek és nagyon nagyok, és úgy tűnt, tehát hogy nyilván ezek nagyon reprezentatívak, meg ezzel lehet dobálózni, és nyilván mutat egyfajta gazdasági növekedést, csak hogy ebben azt kell látni, hogy nem az történik, hogy így átlagosan lesz jó az embereknek, hanem az történik, hogy annak, akinek van, annak még jobb lesz, és annak, akinek nincs, annak nem lesz jobb, vagy még szarabb lesz. Tehát, hogy egyre jobban nyílik ez az olló. Ezen a héten lesz egy podcast a Mi Között csatornáján, amit Rácz Béla Gergely közgazdásszal készítettem, és ő nagyon szépen elmagyarázza. Onnan indulunk ki, hogy Székelyföld miért kullog. Nagyon sok olyan cikk van, ami úgy jellemzi a székelyföldi megyéket, főleg a magyar lakta megyéket, tehát Maros, Kovászna és Hargita, hogy ezek azok, amik gazdaságilag nagyon le vannak maradva többi megyéhez képest. Most nyilván Kolozs megyéhez képest könnyen le lehet maradni, mert hogy az így megy, mint hogyha ágyúból lőtték volna. De hogy e kapcsán így beszélgetünk, és ő eléggé értetően el tudja magyarázni, hogy ez miért van így. De hogy valahol tényleg ez a lényege, él egy ilyen szórás kifejezéssel, amit elmagyarázott is, hogy mit jelent ez a szórás. Kvázi ezt jelenti, hogy meg kell nézni, hogy oké, ez az átlagszám, hogy akkor nagyobb a GDP, de hogy ez mit jelent, hogy ha az átlag fizetés 5000 lej, akkor az azt jelenti, hogy te keresel egyet, és én keresek 4999-et, és az átlag így is úgy is 5000 lesz. Ja, vagy egy kicsit... nem, hanem hogyha 9999. Valahogy, igen. De hogy igen, így van, persze. Na, igen, én is a matematika. Na mindegy, de hogy nem mindegy, hogy arányosítva, hogy mondjuk te is 5000-et keresel, vagy én is. És hogy ez az, ami nem látszik. Tehát, hogy arról nem beszélnek a román politikusok, hogy jó, mennyien élnek mély szegénységben. Tavaly még biztos vagyok benne, hogy még volt olyan iskola Romániában, aminek az udvarán fabudi volt. Komolyan. Jézusom. Ez a probléma nálunk is fönnáll, szerintem lehet, hogy a fabudis is. Az, hogy nyílik szét az olló, és gyakorlatilag a, nem tudom, a felső 10% gazdagodása az, ami fölhúzza a GDP-t, igen, miközben a többiek stagnálnak, de ebbe a cikkbe összeszedték, hogy a, nem tudom, a megtakarításaik egyszerűen kevesebb a román családoknak. Egyre romlik ugye az álmodosság helyzet is Romániában. Hát igen, ez az, amit mondtam, hogy egyre durvább. Ja, csak és ott... hogy most durvább is lesz ezen túl, tehát lejár ez az év, és nem tudom, hogy mire számítsunk jövőre. 48,8%, hát jó, ez még messze van a mi 70 körülünktől per pillanat, csak ugye én Románia... Én végére utolérünk. Románia... A kommunizmusból úgy jött ki, hogy nem volt iszonyú államadósága. Igen, Magyarországnak meg volt. Amúgy ezek elképesztőek. Azt mondja, a román felnőtt lakosság 15%-a vett részt képzésekben, 2022-ben Magyarországon majdnem 28%. Tehát ez önmagában nagyon kemény, és ebbe belegondolok, hogy minden 18 év felettinek, minden negyedik 18 éven felüli, az képzésben van Magyarországon. Mm-hmm. De hát gondold el, itt az előbb volt valahol, beszéltük a 444-es cikk kapcsán, hogy mennyi az átlagbér, vagy mennyi lesz most nem az átlagbér, hanem a minimálbér. Mm-hmm. 2300 lej körül volt. Mm-hmm. Kolozsváron, ha nincsen 5000 lejet havonta a kézbe, akkor nincs, amit kezdj magaddal. Hogy jó, hogy mit tudom én, egyetemre feljössz, akkor, és jobbik esetben kapsz egy bentlakást, meg még egy adag pénzt otthonról, mert másként nincs ahogy, akkor igen, de hogyha így egyszerűen ott szeretnél élni, ilyen 4-5000 lejnél kezdődik az, hát hogy te fent tudj tartani. Hát az albérlet, aha, meg úgy egyáltalán megvenni bármit, amivel így fenntartod az életedet, kaja, lakás. De maga, mondjuk a kajában is óriási különbségek vannak, hogyha elmész, nem tudom, a regátba egy faluba, akkor ott más, annyira más árak lesznek, mint Kolozsváron. Nem jártam rég a regátban. Amúgy valószínűleg az mindenhol úgy van, hogy a nagyvárosokban ugye drágábbak egyetem, a dolgok. Kolozsvár a legdrágább város Romániában ingatlan szempontjából. Bukarest csak az ötödik helyen van a legdrágább ingatlanok szempontjából. Mm. Tehát, hogy, és Kolozsváron a legdurvább az egész helyzet. Úgyhogy nyilván ez egy extrém példa, vagy ezzel például, de hogy pont ezt akartam ezzel kapcsolatosan mondani, hogy, hogyha Kolozsváron ilyen sokba kerül megélni, és ugye Kolozsvár egy bazi nagy egyetemi központ, akkor gondold el, hogy hányan engedhetik, vagy nem engedhetik meg maguknak, hogy elmenjenek egyetemre. Meg hát jó, de hogy itt vissza kell menni odáig, hogy jó, akkor milyen az oktatási rendszer, hányan tudnak leérettségizni. Az érettségi rendszer hogyan érinti a román gyerekeket, hogyan érinti a magyar gyerekeket, tehát hogy mennyire nagy kínszenvedés és szívás mondjuk nekünk magyaroknak román nyelvből érettségizni. És én még olyan érettségit írtam, amit a román anyanyelvű diákok is írtak. Most már ez elkezd változni, és kapnak külön tesztet, de hogy... Na, szóval, hogy van egy csomó faktor abban, hogy ez így, miért ezek a számok vannak. A 21-ben 16 évesek körében 19% volt az iskola elhagyó aránya Romániában, igen, nálunk még nem volt 8%. Hát igen, egyrészt, ha jól emlékszem, akkor még mindig a 10 osztály, ami kötelező. Jó, mondjuk már nálunk is ugye 16. Jézusom, a 10 osztály tényleg kötelező, az érettségi az már egy ilyen plusz valami. És hát ugye az van, hogy nagyon sokan élnek mezőgazdaságból, menjen ki a gyerek dolgozni velük. Nagyon Európában, Romániában a legnagyobb a leányanyáknak a száma. Ez, hogy ott születik a legtöbb gyereknek gyereke, kvázi. Ezek így mind hozzátartoznak szintén árnyaltabb a kerektörténethez. Mint hogy azt mondjuk, hogy a GDP-ben utolért Románia, amúgy ezt én is néztem, hogy itt az uniónak a mindenféle adattáraiban iszonyú mennyiségű adatot föl lehet kukázni. És amúgy ez is annyira furcsa, hogy 5,5 millió ember, vagy ez a 7,6 millió volt az, aki valamilyen keresettel rendelkezett, és akkor az 5,5 millió pedig az, aki alkalmazott. Aki alkalmazott volt hivatalosan, igen. Tehát ez a 7,6 millió ahhoz képest, hogy több mint 20 millióan laknak Romániában, ugye? Hát most már nem, ez egy kicsit necces, mert nem hiszem, hogy nem emlékszem, hogy megvolt a 20 millió most a legutóbbi népszámláláson, aha, és ugye ezzel az is van, hogy ott van az a nem is tudom hány millió román állampolgár, aki kint él külföldön, és szezon munkázik, mert ők ugye nem adóznak Romániában, viszont azt a pénzt, amit megkeresnek külföldön, azt hazaviszik, tehát kvázi a román gazdaság szívja fel, de ők meg valószínűleg nem rendelkeznek külföldi lakóhelyel, ezért a népszámláláson valószínűleg otthon úgy tartották, hogy otthon vannak, mert hogy ezt ugye online is ki lehetett tölteni. De ja, körülbelül lehet, ezek az arányok, igen. Lehet, hogy csak 17 millió ember van konkrétan az országban. Hát simán elképzelhető, igen. Aha. Na jó, hát hogyha erről többet akartok megtudni, akkor majd hallgassátok meg a csütörtökön. Pikpak itt van. Pikpak. Térjünk át a legfontosabb hírünkre ma. Úgyhogy ezzel fogunk zárni, ezzel a mókás hírünkkel fogunk zárni. Ugye nem tudom, hogy hallottátok-e, de az Európai Unió ugye 200 millió euró bírságra büntette Magyarországot. Tényleg? Nem. Hát az illegális bevándorlókkal szembeni bánásod miatt, hogyha jól értesültem. De hát Bayer Zsolt azt gondolta, hogy amiatt, mert hogy nem migráns gettókat csináltunk az országban, és nem telepítettünk be annyi embert, amennyit a Soros György kíván. Úgyhogy akkor ez ellen szervezett egy tüntetést. Bayer Zsolt hívott ezt a tüntetést ide a Millenáris Parkba az Európai Bizottság magyar képviselete elé, és hát eljöttünk, mert amikor legutóbb Bayer Zsolt tüntetést szervezett, az elég izgalmasra sikeredett. De takarodjatok! Az a harulat! De buzicsöves! Mi heterok vagyunk! Jesszusom! A demonstrációt azért hívta össze Bayer Zsolt, mert Orbán Viktor kiírta az oldalára, hogy az Európai Bíróság nagyon súlyos pénzbírságot vetett ki Magyarországra. Orbán Viktor szerint azért, mert nem engedünk be az országba migránsokat. A kurva anyába! Az Európai Bizottság magyar képviselete cáfolja Orbán Viktor. Ha, azért mondták, nem azért annyira durva az, amikor így az alpárisággal ekkor áthasítasz. Mm. Nekem mindig ez volt a legdöbbentő a Szentbájer Zsoltban, hogy így, hogy ez hogy tud bejönni, hogy az, amikor így a feszkót így vezeted le, hogy nincsenek így érvek abban, amit mondasz, csak így csúnyán beszélsz, és kész. Hát de nézd, ez valahol ugye ez a népléleknek a teljes megértése, nem? Tehát az, hogy érzed, hogy mi az, amiben feszültség van az emberekben, és ezt te be tudod csatornázni egy jó kurva anyázásba. Egy jó kurva anyázás. Teljesen igazad van. Mindenki megérdemel egy jó kurva anyázás. Az biztos. Ki kell elépnünk az Európai Unióban. Ebből azt az tedd oda be Zorlóba, mert nálunk vidéken a disztunknak szokták ki berakni a... Ne. Az úrnak is van fülbevalója, csak úgy mondom. Neked is van, szégyen. Én. Látja, van, ami minket össze, többet össze yes. minket, mint elválaszt. Mire a fülbevalója? Védisztán Afrikában élek. Svédországból jött ide? Igen. Nem Svédországból, Svédisztánból. Az régen volt Svédország. Oda mentem, de most már Svédisztánban. Mert? Mert fehér ember már nincsen. Csak arabok meg négerek. Azért. Ja, hogy néztem, hogy... Nyugdíjon van, mint a rock. Édes Istenem! Hogy értheti a Svédisztán? A Svédisztán jó, megvan. Ja, de hát nyilván ugye, tehát ő is megpróbálja kifejezni, hogy mit akar mondani, csak lehet, hogy egy kicsit ideges, és nem annyira sikerül, de nyilvánvalóan a hasonló kultúrkörök közti, nem tudom, áramlás, és az, hogy nem tudom, amikor kidet jelent fel, hogy egész Európán kívüli világ gyakorlatilag Szíria, és már kijöhet onnan. Nyilván. Ez között nyilván van különbség. Egyértelműen. Hát ezt nem tudta ez... annyira cizelláltam most megfogalmazni éppen ebben nyilván... a feldúlt pillanatában az úriember. Ja, ja. Nyilván egyébként tök igazod van, tehát hogy egyértelmű, hogy így... Mindig vicces, amikor így nyilatkoznak az emberek, hogy kikelnek magukból. Gyere, de két babacsajjal. Csak egy pillanat. Mit csinálsz? Na. Én? Ja, a magyar állampolgár. Magyar Péter. Ó, édes Istenem. Mondjuk azt sem értem, amit, hogy nyilván értem valahol, csak ez nem veszélyes így bevonulni egy ilyen tömegbe? Hát, de láthatod, hogy de. Mert nézd, ez történt. Hát igen, veszélyes azért. De amúgy ezt én sem teljesen értem, hogy miért nagyon jó ez, hogy tehát kimennek emberek tüntetni valamiért vagy valami ellen, és akkor te meg oda mész ellen tüntetni, ráadásul ugye egyedül. Hát igen, na, most akkor üljenek ott békében, nem bent? Ja, hát most tudom, hogy nem bentenek senkit. Kivéve, hogyha oda megy valaki. Igen. Ez itt olyan Bajer Zsoltnak. Le lehet olvasni a kártyaszámát. Nagyon vigyázunk Bajer Zsolt személyes adataira. Mm-hmm. Nem azt mondom, nyilván, hogyha valami bármi ellen, vagy bármi mellett tüntetnek emberek, akkor ne szólaljon föl senki, aki nem ért ezzel egyet, de ezek videóban jól néznek ki, ezek a hergelések, de... Persze, de amúgy teljesen kontraproduktív, tehát hogy most mire mégy vele? Erre lesz egy jó pillanat a videóban. Uh-huh. Na jó van, sajnos le kell zárnunk itt a napot. Köszönjük szépen Annának, köszönjük, hogy eljöttél. Én is köszönöm a lehetőséget. Örülök, hogy megtiszteltél minket, reméljük, hogy majd még beugrasz, hogyha újra erre jársz. Nagyon szívesen. És kövessétek ti is a Mi Közöd csatornát YouTube-on. Ha csak simán podcastként hallgatnátok, akkor meg bármilyen más streaming platformon, de ajánljuk a YouTube-ot, mert csinálgatunk videókat is. Mára ennyi volt, a jól van ez így. Holnap egy klasszikusabb felállással mi ismét itt leszünk. És ti? Itt lesztek. We'll be right back.